قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، دوغزان قوتك إيمان، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي سالنا سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس عباد الله، إما موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، إما موضوعيتي اليوم وإذن ياك الله سبحانه وتعالى كتك إجماهي تتندليا نموضوعي يويكي ريوكيتا بيان فضل العلم والعلماء كبينشا أبورا وعلم na ubora wa wenye ilmu. Katika wiki iliyopita tulitumia nususul kitab al-aziz, maandiko ya kitabu kitukufu, na ima siku ya leo itakuwa ni fadlul ilmi wal ulama min nususi sunnati al-mutahhara, ubainifu na ubora wa ilmu na wenye ilmu kupitia maandiko ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasu ibadallah, lama kana sha'nul ilmi sha'nun azima, pindi lipokuwa jambo la ilmu ni jambo kubwa sana. Walaqad dhakara Allahu subhanahu wa ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabihi al-karim, na amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake zaidi ya sehemu moja, kadhalika akalibainisha ubora na umuhimu wa jambo hilo. Na haya tumeshuhudia katika wiki iliyopita katika khutba iliyotangulia kuzungumzia ubora wa ilmu na wenye ilmu kupitia maandiko ya Qur'an. Kadhalika akalibainisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ubora wa jambo hili, na hili biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutalishuhudia kupitia khutba ya leo. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiya. Ayuha nasu ibadallah, mimma akharaja al-imam Ibn Hibban wa ghayruhu min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Katika hadithi ambayo al-imam Ibn Majah na asiyekuwa yeye katika maulama wa hadithi wanaitaja, ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aliposema Anas bin Malik, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: talabul ilmi, kutafuta elimu, kutafuta elimu, faridhatun, ni jambo la lazima, ala kulli muslimin, kwa kila muislam. Talabul ilmi, kutafuta ilmu, faridhatun ala kulli muslimin, ni jambo lazima kwa kila muislamu. Na nakira iliyokuja katika kalima ya mwisho ala kulli muslimin, fa innama yadullu ala umumi lafdhi, inaonyesha ya kuenea kwa tamko. Kutafuta ilmu ni jambo lazima kwa kila muislamu, awe mwanaume au awe mwanamke, na ndio maana ikaja nakira alipotajwa muislamu katika hadithi hii. أيها الناس عباد الله، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند تفسير هذا الحديث، أم سيما من وشوني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكاتك تفسير الحديث، أنا سيما: إن الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. رحمه الله تعالى هيا نمانينو يا العلامة ابن القيم رحمه الله. أنا سيما رحمه الله: إن الإيمان حقيقة إيماني fardhun ala kulli wahidin, ni jambo la lazima kwa kila mmoja. Kila mtu anawajibika kumwamini Allah tabaraka wa taala, na kuamini mitume wake, na kuamini siku ya mwisho, na kushikamana na nguzo za imani. Ni jambo la lazima kwa kila muislamu. Hii ni jambo la muhimu kwa kila muislamu. Wa hiya wa huwa mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amali, na imani haipatikani isipokuwa inapandikizwa kwa ilmu na matendo. Haipatikani imani isipokuwa ipandikizwa kwa ilmu na matendo. Fala yutasawwaru wujudul iman, anasema rahimahullahu ta'ala, basi haiwezekani ikapatikana imani, haiwezekani mtu akawa na imani illa bil ilmi wal amal, isipokuwa lazima iwepo ilmu na iwepo utekelezaji, ndio imani ya mtu inakuwepo. Kwa maana ya kwamba imani bila ilmu, hilo jambo halipo. Lazima ipatikane ilmu ndipo imani inapokuja. Na haya ni maneno ya Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, katika mambo ni kuonyesha utukufu wa ilmu ni hadithi ya sahaba akiitwa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ukisoma hadithi hiyo ambayo Abu Darda radhiyallahu anhu anataja hadithi mmoja katika watu waliotangulia, kwamba yeye alikuwepo pale Madina, alikuwepo katika mji wa Damashq pamoja na Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Akafunga safari mtu kutoka Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaenda Damashqi kumtafuta Abu Darda kwa lengo la kumsimulia faida muhimu alizozipata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu anafunga safari anakwenda kwa Abu Darda nchi ya Damashqi kwenda kutafuta ilmu ambayo Abu Darda ameipata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alipokuja kwa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, akazungumza maneno kuhusiana na hadithi ambayo ameitaja al-allamatu raslani hafidhallahu ta'ala katika kitabu chake Fadhlul Ilm. Kuna hadithi amekuja kuitafuta sahaba huyu kwa Abu Darda radhiyallahu anhu, yani sahaba huyu anayesimulia hadithi kwa kusimulia watu, kuna mtu amekuja kwake kuitafuta hadithi kama hiyo. Alipofika Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, akamuuliza yule mtu kwamba umekuja kwa lengo lingine au lengo lako ndio hili? Una lengo lingine la kuja isipokuwa lengo hili? Je, una lengo lingine? Akasema la, sina lengo lingine. Alaka tijara, je, umekuja kwa ajili ya biashara unayekuja kuifanya katika nchi hii? Umenitafuta tu mimi? Akasema la, majita illa bihadha, haukuja isipokuwa kwa lengo hili tu. Akasema naam. Akasema kama umekuja kwa lengo hili, basi nitakupa zawadi ya hadithi ambayo ameisimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zawadi ya hadithi hiyo mwenye kushikamana nayo amepata fauzu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Abu Darda baada ya kujua jamaa huyu amekuja si kwa lengo lingine isipokuwa kwa lengo hilo, anamchagulia hadithi, anamchagulia zawadi nono aipate aliyoisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikilizeni zawadi anayempa sahaba jamaa huyu aliyekuja kwa Abu Darda kutafuta ilmu katika ilmu alizoachiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Darda anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema, wa man saraka tariqan, na yeyote yule mwenye kuishika njia, yaltamisu fihi ilman, akatafuta katika njia hiyo ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah tabaraka wa taala atamrahisishia njia yake kwenda peponi. Anaanza na maneno haya kuonesha kwamba haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wewe umeacha nchi yako, mji wako, umekuja katika mji na nchi ya Damashki kwa ajili ya kutafuta ilmu, na mimi nakuambia jambo la kwanza katika hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alituhadithia na alitusimulia ni kwamba mwenye kushika njia akatafuta ilmu, Allah anamfanyia wepesi njia yake kwenda peponi. Kisha akaendelea na hadithi akasema tena Mtume alayhi salatu wasalam, wa inna limalaikata, na hakika malaika wa Allah, latadhau ajnihataha lahu, wanamwekea mbawa zao, wanamfunikia mja huyo anayetoka kwa ajili ya kutafuta ilmu. Mja anayechukua njia ya ilmu, malaika wanaweka mbawa kumfunika mja huyo. ridhan bima yasna, hii ni dalili na ishara ya kuridhika kwa hiki kitendo anachokifanya mja huyu cha kuacha sehemu moja sehemu nyingine, kuacha majukumu yake kwa ajili ya kushika njia ya elimu, ni kuridhika kwa kile ambacho anakifanya mja huyu. Akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innal alima, na hakika mtu mwenye elimu, hakika mtu mwenye elimu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitan fil ma. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hakika mtu mwenye elimu wanamtakia msamaha yeye, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, wanamtakia msamaha yeye viumbe walioko mbinguni, kadhalika wanamtakia msamaha viumbe wote waliopo katika ardhi hii. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwenye kutafuta elimu anaombewa msamaha kwa Allah na viumbe vyote vya mbinguni, kwa maana malaika, kwa maana ya mambo yote yaliyo mbinguni yanamtakia msamaha mja huyu, na vilivyoko vyote ardhini, iwe ni miti, iwe ni majani, yawe ni maji, iwe ni mimea, wawe ni wanyama, viumbe vyote vya ardhi hii, ama ni mawe na mengineyo, vinamwombea msamaha yule ambaye aliyetoka kutafuta elimu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta alhitan, mpaka samaki, mpaka samaki katika maji wanamwombea msamaha mtu huyo, samaki katika maji wanamwombea msamaha mwenye kutoka kutafuta elimu, mwenye kutenga muda wake kwa ajili ya elimu, hata lihitanu fil ma, mpaka samaki wanamwombea wakiwa ndani ya maji, wanamwombea msamaha mbele ya Allah tabaraka wa taala yule aliyetoka akatafuta elimu. Akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alim, na ubora wa mtu mwenye elimu, utukufu wa mtu mwenye elimu ambaye ametafuta elimu akawa na elimu, wa fadlul alim ala al-abid, ubora wa mtu mwenye elimu anamzidi mtu mfanya ibada ambaye hana elimu, anabidii katika ibada, yasumu an-nahar, anafunga mchana, wa yaqumu al-layl, na anasimama usiku, anadumu katika ibada, an-nawafil, sala zote za sunna, wal fara'id, na sala zote za faradh anadumu nazo katika maisha yake, ni mtu wa ibada, anatembelea wagonjwa, anakwenda kufanya ziara za makaburi, anatoa sadaka zake lillah, anafanya mambo mengi kabisa mpaka haji anakwenda, lakini anafanya yote haya bi ghairi ilmi, hana elimu. Sasa mbora wa mwenye elimu, wa innal alim, wa inna, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, wa fadlul alim, na ubora wa mtu mwenye elimu ala al-abidi, anaomzidi mfanya ibada wa kawaida, ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, ni kama vile ubora wa mwezi unapofananisha na nyota zote. Mwezi ukiuangalia juu ukishachomoza katika umbo lake kamili, alafu pembeni umezungukwa na nyota, tizama utofauti uliopo katika mwanga wa mwezi na nyota. Basi ubora wa mtu mwenye elimu na huyu mfanya ibada wa kawaida, mwenye elimu ubora wake ni sawasawa na mwezi na vile ilivyokuwa nyota. Na hii ni tashbihi, unatakiwa kufahamu namna gani mwenye elimu anavyomzidi mtu asiyekuwa na elimu. Kisha akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulamaa warathatul anbiya, hadithi ya Abu Darda, anamsimulia yule jamaa aliyekuja kumuuliza. Yule mtu anasimulia maneno haya na Abu Darda, Mtume ndiye kusema, anasema wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika ya manabii, na hakika ya manabii, warathatul anbiya ndio warithi wa mitume. Mitume wameondoka katika ulimwengu huu, aliyewarithi mitume, aliyechukua mirathi ya mtume ni wale watu wenye elimu. Wa innal ulamaa, na hakika manabii, na hakika wenye elimu, warathatul anbiya ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadin wafir. Anaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema, wa innal ulamaa, na hakika, wa innal anbiya, na hakika ya manabii, lam yuwarithu dinaran, hawakurithisha dinar, wala dirhaman, wala dirham, hawakurithisha mali, wala pesa, wala chochote kile. Wa innama warathu al-ilm, si vinginevyo, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walirithisha elimu. Mirathi waliyoacha wao ni elimu. Wa innama, na kikasi vinginevyo, warathu al-ilma, walirithisha elimu, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua elimu hiyo amechukua donge nono, amechukua nafasi kubwa. Nasifat faqad akhadha nasiban aziman min irthil anbiya, amechukua nafasi kubwa, sehemu kubwa katika mirathi za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, kuna bora zaidi ya kuwarithi mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ni katika faida ambazo Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu alimwambia sahaba yule kuhusiana na alipokuja kuchukua ilmu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamfuata sahaba Abu Darda amsimulie aliyoyapata kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Hadithi hii ambayo tumeitaja ameitaja al-Imam Ahmad, kadhalika pia al-Imam Abu Daudi, kadhalika pia al-Imam Ibn Hibbani, kadhalika pia al-Imam Ad-Darimi na wengineo wa ghairuhum min al-ulama'i, na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi wameitaja hadithi hii. Ayuha an-nasu ibadallah, al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala anasema sami'tu Malik ibn Anas, nimemsikia Malik ibn Anas yaqul, akisema maana qawli ar-rasul, maana ya qawli ya mtume katika hadithi hii, tadha'u ajnahataha, malaika wanaweka mbawa zake, mbawa zao kwa huyo mwenye amenitafuta elimu, wanamfunika kwa mbawa zao. Maana yake yani tabsutuha bidua ili talib ilmi, malaika wanakunjua mbawa zao zote kumwombea dua mwenye kutafuta elimu. Malaika Jibril katika habari iliyosihi ana mbawa 600, na malaika wengine wanazikunjua mbawa zao zote kumwombea msamaha mbele ya Allah, kumwombea msamaha mwenye kutafuta elimu. Kwa maana ndiyo maana kutafuta elimu ikawa ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi, kwa sababu ndilo jambo jepesi linalomfanya mtu apate istighfar, apate kuombewa msamaha na viumbe wengi katika ardhi hii, viumbe wote katika ardhi hii na viumbe wote waliopo katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaendelea kusema قال صلى الله عليه وسلم في الحديث مما أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه العلامة الألباني رحمه الله. الإمام الترمذي أميتاج حديث الإمام الألباني أميسهج حديث هيو أنا سيممتوم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أنا سيممتوم صلى الله عليه وسلم حقيقة يا الله إن الله حقيقة يا الله wa malaikata na malaika wake Allah subhanahu wa ta'ala wa ahla samawat na viumbe vyote vilivyopo mbinguni wal ardhi na vilivyopo katika ardhi hii hatta namlata fi juhriha mpaka sisimizi katika shimo lake, mpaka sisimizi katika shimo lake, wa hatta al-uta mpaka samaki aliyopo baharini, la yusalluna ala muallimin nasi alkhair, wote hawa wanamtakia rehema kwa Allah na kumtakia amani kwa Allah. Allah na malaika na viumbe yote wanamtakia apate amani mbele ya Allah yule mwalimu mwenye kuwafundisha watu elimu ya dini. Ukisoma elimu ya dini ukawafundisha wenzako, Allah tabaraka wa taala anataka upate amani, malaika wa Allah wanataka upate amani, kadhalika pia viumbe wa ardhini wote, viumbe wa mbinguni wote, mpaka sisimizi anapokuwa katika shimo lake anataka upate amani, kadhalika pia mpaka samaki anapokuwa baharini anataka upate amani, kwa sababu wewe ni mwalimu mwenye kuwasomesha watu elimu ya dini. Hivi kuna ubora gani zaidi ya huo? Kuna ubora gani zaidi ya huo? Ayuha an-nasu ibadallah, katika hadithi nyingine ambayo min hadithi Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim radhiyallahu rahimahumullah ta'ala, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi, anataka apate khairi, yufaqihuhu fid-din, humfahamisha katika dini. Yule ambaye Allah amemtakia khairi, humfahamisha katika dini. Na hii hadithi mnaifahamu, tulabul ilm mmeisoma na mmehifadhi katika markazi hii. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah anamtakia khairi umfahamisha katika dini. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, ana maneno anayataja kunako hadithi hii. Anasema baada ya kuitaja hadithi hii, hadha hadithi hii tuloitaja, yadullu inajulisha, anna man yufaqihuhu fi dinihi, hakika yule ambaye Allah atamfahamisha katika dini yake. In ansama wa hadha yadullu ala anna man yufaqihu fi din, hii hadithi inajulisha kwamba yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfahamisha katika dini, arada bihi alkhaira, bas anamtakia mtu huyo khair. Waman lam yufaqihu fi ddin, na yule ambaye hakumtakia khairi katika dini, hakumtakia khairi, na yule ambaye hakumfahamisha katika dini. Waman lam yufaqihu fi ddin, na yule ambaye hajui kitu katika dini, hajui ilmu ya dini, basi inajulisha hadithi, lam yurid bihi khaira, Allah tabaraka wa taala hamtakii khairi mja huyo, maadamu hajafahamishwa katika dini. Na utafahamishwa vipi ikiwa unataka kusoma dini? Ikiwa unajiona wewe ni mtu mzima, umri wako upoe kusoma dini, Allah hawezi kutakia kheri. Ni dalili ya kwamba Allah hajakutakia kheri kwa sababu hujui, huna elimu ya dini. Hadithi inajulisha ya kwamba man lam yurid bihi khaira, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hamtakii kheri, la yufaqihuhu fi ddin, hampi ufahamu katika dini. Kama ilivyokuja kwamba anna man arada bihi khaira, hakika yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, yufaqihuhu fi ddin, anamfahamisha katika dini. Haya ni maneno yanayotaja al-allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ayuha an-nas, inna talaba al-ilm sha'anun 'azim, kutafuta ilmu ndugu zangu ni jambo kubwa sana. Haitakiwi watu wakuhusie swala hili kwa sababu ndiko kuwarithi mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha salamata wal afiya. Nakusieni ndugu zangu katika imani, kadhalika pia nakuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kushika njia ya ilmu na kuhakikisha kwamba ilmu inakuwa ndiyo njia yako, na kusieni katika hilo. Fa inna fi hadha fadlun adhim, kwa sababu katika hili kuna fadhila kubwa kabisa. Miongoni mwa fadhila za ilmu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibada. Mtume alayhi salatu wasallam anasema ubora wa ilmu ni bora zaidi, ubora utukufu wa ilmu ni bora zaidi kuliko ubora wa ibada. Ibada hizi ambazo watu wanazifanya hazifanani utukufu na ukilinganisha na utukufu wa elimu. Al-Allamatu Sheikh Muhammad Ibn Khalil Hurrasi rahimahullahu ta'ala alipoyataja maneno haya akasema, qawlu sallallahu alayhi wa sallam, maneno ya Mtume sallama aliposema fadlul ilmi khairun min fadlil ibada, ubora wa ilmu ni bora kuliko ubora wa ibada. Anasema li anna qalila al-ibada ma'a al-ilmi khairun min kathiri al-ibada ma'a al-jahli fakanat ziyadatu al-ilmi khairan min ziyadati al-ibada. Maneno mazuri anayataja al-allamatu al-Hurras rahimahullahu ta'ala. Anasema kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanamaanisha hakika uchache wa ibada unaofungamana na ilmu, mtu akawa ni mchache wa ibada, labda swala za sunna dumunazo sana kama alivyokuwa mtu mwingine, uchache wa ibada ambao unaofanya ibada hiyo na ilmu ni bora kuliko wingi wa ibada unapofanya ibada hizo, unapofungamana ibada hizo pamoja na ujinga. Fakana tiziyadatu lilmi, ikawa kule kuzidi kwa ilmu, khairan min ziyadati ibada, ni bora kuliko kuzidi kwa ibada. Abid, yani mfanya ibada ambaye hana ilmu katika ibada zake, anaweza akaswali swala hata 100 kwa siku, na mtu mwenye ilmu akaswali chini ya swala 10 kwa siku, lakini huyu ni bora swala zake kuliko yule aliyefanya ibada nyingi lakini hana ilmu. Ayuha nasu ibadallah, katika hadithi ambayo ameitaja al-Imamu Tirmidhi inayoonyesha pia swala hili, aliyesahihisha al-Allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadlul alimi, ubora wa mtu mwenye ilmu, ala al-abidi, na ubora wa mtu mfanya ibada bila ilmu. Akasema Mtume alayhi salatu wasallam, maneno mazito akayatamka, akasema ka fadli ala adnakum, ni kama ukilinganisha ubora wangu mimi mtume na sahaba wa chini kuliko wote nyinyi. Masahaba nasijiana katika ubora, khulafaur rashiduna ni bora kuliko wengine, kisha wanapatia ashara al-mubashirina bil janna, kisha wanapatia ashabu al-badr na wengineo katika masahaba. Asa masahaba yule wa chini kabisa, ubora wa mtume mwenye elimu ni sawa sawa ukimlinganisha, ukilinganisha ubora wa mtume kajitolea mfano mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sawa sawa ukilinganisha ubora wa mtume na ubora wa sahaba wa chini kuliko wote, huyu ni bora zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake ni kwamba mwenye kutafuta elimu bora wake ni kama vile ubora wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye elimu bora wake ni kama ubora wa mtume, na mjinga ni sawa sawa ubora wake wa sahaba wa chini kabisa. Ukiangalia ubora unapotofautiana, utajua kwamba mtu mwenye elimu anatofautiana vipi na mtu mjinga. Na haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akajifananisha mtume alayhi salatu wasallam yeye mwenyewe kwamba ubora wa elimu ni ubora wa elimu ni kama ubora wangu mimi ukilinganisha na sahaba wa chini kabisa katika nyinyi masahaba. Ayuha nasu ibadallah, ka kwa ajili hiyo basi, na ndio maana wakapewa ujira, wakapewa daraja, wakapewa zawadi wale wenye kukaa katika kikao, wakatenga muda katika msikiti, wakasoma kitabu cha Allah, wakasomeshana maneno ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi, wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man inda wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyepokea hadithi hii al-allama Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wa majtama'a qaumun, na hawatokusanyika watu fi baitin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah yani misikiti, wakakaa katika nyumba hiyo, yatuluna kitaba Allah, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana baina yao, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa inawatelemkia watu hao utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghashiyatuhum ar-rahma, na zinawafunika huruma za Allah, Allah anawahurumia watu hao mbele yake, mbele ya malaika, kwamba hawa nimewasamehe. Pia katika hadithi nyingine mtume anasema hawatonyanyuka isipokuwa Allah atatangaza msamaha wao wazi wazi mbele ya malaika, kwamba qumu wa qad ghafartu lakum, simameni nyie mlikao kusoma muda huu, tayari nimekusameheni. Anatangaza wazi wazi msamaha wake. Kwa hiyo watakapokaa kusoma, wakashiatuhumur rahma, zinawafunika wao huruma za Allah subhanahu wa ta'ala, wakisha nyanyuka madhambi yao wanayacha pale pale, wanakwenda mbele, wanatoka katika nyumba hiyo wakiwa wamesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anaendelea tena kusema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa hafathumul malaika, na Allah anawatuma malaika wanawazunguka na kuwafunika kwa mbawa zao, wakiwazunguka watu wale ambao wenye kutafuta elimu, wa dhakarahumullahu, na anawataja watu wa Allah kwamba fulani fulani amekaa anasoma kitabu changu, fulani fulani amekaa anasoma kitabu changu, fi man inda, anawataja mbele ya malaika aliyokuwa nao kule mbele, malaika waliokaa mbele yake, Allah anawatana mtana kutaja wewe kwa jina lako, fulani bini fulani, anajifakhirisha kwa wewe kwa sababu umekaa katika sehemu unasoma elimu. Hivi ubora gani unazidi ubora huu? Na kwa nini Muislamu hawaidhiki na mafundisho haya ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bado ameridhia ujinga, hataki kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Na haya ni maelekezo anayopewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama kweli mnampenda Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli mnampenda Allah basi, mtume anasema, Allah anasema na Qur'ani, ikiwa kweli nyinyi Waislamu mnampenda Allah mapenzi ya kweli, basi nifuateni mimi, kwa maana fuateni mafundisho yangu. Katika mafundisho yake anatufundisha ubora wa elimu. Kama kweli unampenda Allah utashika njia hii ya elimu. Ayuha nasu ibadallah, katika hadithi nyingine ambayo nilipoisoma mara ya kwanza kuisikia nilishtuka, hadithi ambayo ameitaja al-allamatu at-Tirmidhi wa hasanahu al-allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ad-dunya mal'unatun, dunia yote imelaaniwa. Dunia hii mnapoiona, hii dunia imelaaniwa. Mal'unun ma fiha, pia kimelaaniwa kila kilichopo katika dunia hii. vyote vimelaaniwa. Akasema Mtume sallama illa dhikrallah wa ma walahu, isipokuwa kisicholaaniwa ni utaje wa Allah na vyote vyenye kuendana na utaje wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume sallama katika vitu visivyolaaniwa ndio hivyo, katika binadamu nani ambaye hajalaaniwa katika binadamu? Akasema Mtume sallama wa aliman wa mutaalliman, na mwenye ilmu, mwenye ilmu na yule mwenye kujifunza ilmu, hawa ndio viumbe wasiolaaniwa. Zaidi ya hapo waliobakia wote wamelaaniwa. Ayuha nasu ibadallah, je, unaridhika kubaki katika laana za Allah? Unaridhika kubaki katika laana za Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini usishike njia ukajifunza ilmu? Kwa nini usikamate njia hiyo? Ayuha nasu ibadallah, hadithi ya mwisho kabisa ni kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn As radiyallahu ta'ala anhu, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tizameni hatari sasa, itakapofikia kiwango watu wakaacha kuchukua ilmu kwa wenye ilmu, baadaye Allah akajalia kifo mmoja au katika wao wakafa, jamii ikabaki haina watu wenye ilmu. Hatari inakuja, inakuja hatari gani? Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi alladhi أخرج الإمام البخاري كذلك الإمام مسلم في صحيحيهما حديث متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا سمع متوه صلى الله عليه وسلم إن الله حقيقة يا الله لا يقبض العلم حتى يندوش علم من انتزاعا kwa kuinyakua, yantaziuhu min al-ibad, akainyakua kutoka kwa wale wenye ilmu, kwamba leo umelala unajua, kesho umeamka hakuna unachojua. Allah haiondoshi ilmu kwa njia hiyo. Walakin yakbidhu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini Allah anaiondosha ilmu kwa kuwafisha wale wanaojua. Hata idha lam yubqi aliman, mpaka dakika kiwango katika jamii patabaki hakuna mwenye ilmu. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya viongozi wajinga. Fasuilu, wataulizwa wajinga hao. Faaftau bighairi ilmin, watatuwafanya katika dini bila ilmu. Fadhallu wa adhallu, wao wenyewe watapotea na watapoteza watu wengine. Wa hadha ma yajri fi hadha al-asr, na haya ndiyo yanayojiri katika jamii tuliyokuwa na sasa hivi. Wangapi katika wajinga wakajibisha sifa ya wanawachuoni kwamba wao ndio maulama, ndio wanawachuoni, wanawapoteza Waislam fi anha'il alam, katika ulimwengu huu, katika kila pande ya ulimwengu. Hamjasikia fatwa zilizotolewa na baadhi ya watu wajinga ambao tumewafanya kuwa ndio viongozi, kwamba akiuawa shekhe kamata askofu uwa? Hivi katika kanuni za Kiislamu masala al-qatli, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaelekeza nani anayetakiwa kuua? Kuua anayetakiwa kuua ni yule aliyeua, ndiye anayetakiwa kuua. Kuuawa itakuwaje akiuawa shekhe uwe askofu? Hamjasikia fatwa zikitolewa kwamba Muislamu gani unatembea bila hata msumari? Tembea na msumari, akija polisi mchome. Fatwa kama hizi na Waislamu wanashangilia, kwa sababu viongozi hawa ni wajinga na wanapotea wenyewe, kadhalika pia wanawapoteza watu. Lazima ilmu ishike nafasi, na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutapambana na upotoshaji wa aina yoyote ile, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, wapotoshaji kama hawa insha Allah ikifika nafasi na khutuba itakapoingia na mnasaba tukiuona, itakuwa ni khutuba hasa kuzungumza wapotoshaji katika umma huu, na watu wajihadhari nao. Nasala Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sa'allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha.